7 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki produktu, cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczna ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nowych sędziów Sądu Najwyższego powołał prezydent. Umorzone postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci przez dyspozytora pogotowia w Kaliszu. Skażona woda w wodociągu w gminie Smołdzino na Pomorzu. Prezydent powołał 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego do 3 izb cywilnej, karnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Potwierdził to wiceszef Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym i pan prezydent, kierując się interesem publicznym, dokonał tych powołań. Nie ulega także żadnych wątpliwości, że aktywność pana prezydenta jest umocowana konstytucyjnie, jest umocowana także ustawowo. Pod koniec września Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o dwie sprawy. O obniżenie wieku emerytalnego z 70 do 65 lat, co spowodowało, że 27 sędziów przeszło w stan spoczynku, wśród nich prezes Małgorzata Gersdorf. Bruksela chce, żeby osoby wysłane na emeryturę zostały przywrócone do orzekania, nawet jeśli na ich miejsce wskazano już kogoś innego. Rząd deklaruje, że chce rozmawiać z unijnymi władzami. Jednocześnie podkreśla, że reforma sądownictwa jest potrzebna, a Bruksela nie powinna zajmować się tą sprawą. Śledczy umorzyli postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci przez dyspozytora pogotowia w Kaliszu. Chodzi o wydarzenia z czerwca ubiegłego roku. Na ulicy Kamiennej zasłabł 59-letni mężczyzna. Jego kolega zadzwonił po pogotowie, ale jak relacjonował, dyspozytorzy z Poznania i Kalisza kolejno przekazywali sobie zlecenie i zadawali te same pytania. Gdy poprosił o szybką pomoc, mówiąc, że kolega może umrzeć, miał usłyszeć, że, tu cytat, każdy kiedyś umrze. Zdaniem wzywającego, karetka pogotowia przyjechała po 15 minutach od wykonania pierwszego telefonu pod numer alarmowy 112. Jednak ustalenia biegłych nie wskazują, żeby zachowanie dyspozytorów miało wpływ na śmierć mężczyzny. Informuje w rozmowie z Trójką rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Zgon pokrzywdzonego nastąpił w trybie nagłym, a czas zadysponowania karetki przez dyspozytora w odstępie, jak tutaj ustalono, 11 sekund i okres związany z jej przyjazdem w okresie pomiędzy godziną 15.01 a 15.08 nie pozostawał w rozumieniu karnoprawnym w związku przyczynowo-skutkowym ze zgonem pokrzywdzonego. Słowa wypowiedziane przez dyspozytora skrytykował rzecznik kaliskiego szpitala. Na czas postępowania prokuratorskiego pracownik pogotowia został odsunięty od wykonywania obowiązków. Mieszkańcy 10 miejscowości z gminy Smołdzino na Pomorzu nie mogą korzystać z wody. Sanepid wykrył w wodociągu groźne dla ludzi i zwierząt bakterie z grupy coli. Zakaz obowiązuje do odwołania. Jeszcze dziś ma rozpocząć się dezynfekcja i płukanie wodociągu. Wody nie można pić nawet po jej zagotowaniu, ostrzega dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słupsku Włodzimierz Sławny. Wśród tej bakterii grupy coli mogą występować bakterie patogenne, które zagrażają naszemu zdrowiu, a może i nawet czasami życiu. Woda będzie dostarczana mieszkańcom w butelkach i beczkowozem. Na razie nie wiadomo, co było źródłem skażenia wody. Szef dyplomacji Holandii w Warszawie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Polski. Stef Blok mówił, że funkcjonowanie demokratycznego państwa nie może być tylko oparte o wolę większości. Prawdziwi przyjaciele mogą ze sobą rozmawiać szczerze, podkreślał polityk. W demokracji chodzi również, a może przede wszystkim, o włączenie mniejszości i tych, którzy myślą inaczej. Innymi słowy, rządy prawa nie mogą stać się rządami przez prawo. Mając z tyłu głowy te myśli, jestem zaniepokojony coraz większą polaryzacją i podziałami w Europie. Wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się przestrzegać wartości unijnych. Te wartości nie obowiązują tylko w dobrych czasach. Musimy je chronić i o nie dbać przede wszystkim w czasach trudnych, a przyjaciele powinni mieć możliwość o takich rzeczach rozmawiać. Minister Jacek Czaputowicz oceniał, że Polska i Holandia mają wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki obronnej. Wspominał też o wspólnych zeszłorocznych ćwiczeniach w ośrodku szkolenia poligonowego w Drawsku Pomorskim. Papież ostro napiętnował aborcję i usuwanie ciąży z powodu choroby płodu. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na audiencji generalnej. Papież poświęcił katechezę piątemu przykazaniu: nie zabijaj. Powiedział, że to przykazanie jest murem w obronie podstawowej wartości życia.

Rzeczywistość telewizyjna niekiedy miesza się mniej doświadczonym widzom z rzeczywistością urojoną lub nawet rzeczywistą. Przypadłość ta występuje niezwykle często wśród uczestników różnego rodzaju teleturniejów i quizów. O tym kabaret Elita. Wcześniej wielbiciel telewizyjnych talk show Andrzej Sikorowski w swoim hymnie na cześć tego typu programów. A zaczniemy od swoistego miksu teleturniejów, o którym opowie kabaret Dno. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Dzisiaj kolejna rodzina. A, to może na początek taka krótka historyjka rodzinna, prawda? Przychodzi zajączek do sklepu. Za radą, prawda, stoi wilk. No i zajączek pyta, prawda, tego wilka w tym sklepie, czy jest pasztet z zająca. Na to wilk, oczywiście, że nie ma, ale na zapleczu jest niedźwiedź. Dosyć tych żartów. Zapraszam rodziny. Pan Maleszczyk przyjechał do nas z Brynowa. Witam serdecznie. Tak, brawa. A pan Wawrzyniec z Więchórzowic. Dobry wieczór, witam. I już zwracam się z pierwszym pytaniem do kandydata z numerem drugim. Którą nutkę pan wybiera? Pana z dwójką. Dobrze. Proszę założyć słuchawki. Zadaliśmy pytanie 100 losowo wybranym osobom. Proszę o powtórzenie pytania. Który zestaw pan wybiera? Wybieram bramkę numer 2. Dobrze. Proszę jeszcze raz zakręcić kołem. Kogo mam pytać? Pana z dwójką. Dobrze. Wybiorę teraz jury. Jury, proszę o pozostanie na swoich miejscach. A panom przypominam, że w tej rundzie stawki zostały podwojone. Ile pan zagrał? Na siebie. Brawo! Tak odpowiedziało 23 ankietowanych. Tadeusz, co mamy na kole? Na kole jest bankrut. Wspaniale, bankrut! A więc proszę postawić stawki. Pana z numerem drugim prosimy o opuszczenie sali i założenie słuchawek. Pozostałego kandydata zapraszam do siebie. Tak, proszę się nie denerwować, spokojnie. Ma pan 15 sekund na odpowiedź. Czytam pytanie. A więc korzystając z tego, że jestem w telewizji, chciałbym pozdrowić całą rodzinę z Brynowa, Jabłonówka. No niestety, to nie jest ta odpowiedź. To w takim razie wybieram znanych kompozytorów za 600. Proszę bardzo. Czy życzy pan sobie taśmę amatorską, czy może profesjonalną? Profesjonalną. Proszę bardzo. Wiem. Dziękuję, kochani. Jakże świetnie bawimy się w dzisiejszym programie. I zapraszam do nas pozostałego kandydata. Witam serdecznie. Proszę zdjąć słuchawki. Tak, teraz już się słyszymy w porządku. Przypominam panu, że w przypadku takiej samej odpowiedzi pojawi się sygnał. I dla pana oczywiście to samo pytanie. Za co Adam Mickiewicz krytykował Wisławę Szymborską? No niestety, taka odpowiedź już padła. To może jeszcze raz? Idź na całość! Idź na całość! Idź na całość! Proszę nie podpowiadać. Panu już dziękujemy. I zwracam się z kolejnym pytaniem do kandydata z numerem drugim. Kogo mam pytać? Pana z dwójką. Ile pan zagrał? Wabank. Brawo! Oto dwie koperty. W pierwszej znajdują się losy loterii Klaudiusz, a pan wybiera drugą kopertę. Drugie jest niespodzianka, proszę bardzo. Tadeusz, co jest niespodzianką? Niespodzianką jest nagroda, o której zadecydują brawa naszej wspaniałej publiczności. Dziękuję, a więc kochani, teraz będą brawa dla kandydata z numerem drugim. Uwaga, czas start. Tak, jeszcze fantastycznie, tak. Wspaniale, tak, jeszcze. Niestety zero punktów, zero punktów. Panu z dwójką już dziękujemy. Dla niego żubrzyk. A państwu przypominam, że dzisiejszy program wygrał pan z numerem drugim. Brawa! Na koniec chciałem przypomnieć, że dzisiejszy program sponsorowały literki DNO oraz cyfra 0. Dziękuję państwu i do zobaczenia! Przybyło stołów bilardowych i na ulicach Ameryka dokoła podgolone głowy i disco polo gra muzyka. A w telewizji jakiś młodzik, nie wiedzą diabli skąd się wziął, w zasadzie nic mu nie wychodzi za to co chwilę krzyczyło. Wow, wow, talk show. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Wow, talk show. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś koł. Wow, talk show. A moja córka gdzieś w kąciku nad ważnym się zadaniem poci i nagle pyta mnie po cichu: tatusiu, co to za idioci? Więc myślę sobie, głupia sprawa, zaczynam bredzić coś o pracy. Wreszcie uczciwie odpowiadam, to nasi córciu są rodacy. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś koł. Wow, talk show. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Nie wstydzi żadnej się rozmowy i jest niezwykle kontaktowy. Wow, talk show. Wow, talk show. Ktoś przed kamerą spot nie zdjął. Powiedział ile razy może i z kim od wczoraj dzieli łoże. Europejczyk, a nie jakiś kol. Wow, talk show. Europejczyk, a nie żaden kol. Wow, talk show. Wow, talk show. Wow. Szanowni państwo, dziś w naszym wspaniałym teleturnieju Spuść z wodą głąba gościmy nową grupę zawodników. Chciałabym was przedstawić telewidzom, ale już po twarzach widzę, że nie warto. I tak podpadacie, a zresztą psa z kulawą nogą nie interesuje, jak macie na imię. Zaczynam pierwszą serię pytań. Jak się nazywał tytułowy bohater dramatu Williama Szekspira? Hamlet. Źle. Macbeth. Ja, a jakbym powiedział, że Macbeth, to by pani powiedziała Otello, tak? Kochany, ty mi się tutaj nie mądrz. Trzeba było odpowiadać prawidłowo. Ja mam tu napisane na kartce Macbeth, a chyba umiem czytać. Drugi zawodnik. Stolica Peru. Lima. Dobrze, ale po czasie nie zaliczam. Przecież odpowiedziałem od razu, nawet jeszcze się ten Buczek nie odezwał. Buczek? Tu. Sam jesteś Buczek. Następny zawodnik. Jaki jest pierwiastek kwadratowy z 8649? Zaraz, niech policzę. Liczyć to trzeba na siebie. 93, pacanie. Coś wam powiem. Jesteście beznadziejni. Po prostu płakać mi się chce, jak na was patrzę. No to mamy tę rundę za sobą. Nie zarobiliście ani złotówki. Od razu tak podejrzewałam, a ty łysy odpadasz. Dlaczego ja? No przecież wszyscy mieliśmy po jednym błędzie, no. Ale ty byłeś najbardziej pyskaty, no. Wynocha. A wy dwaj gracie w finale. Swoją drogą takich modeli w finale to jeszcze nie miałam. No dobrze, kończmy tę nierównowalkę. Ty, Rudy, skup się. Teraz będzie pytanie do ciebie. Jestem gotowy. Raczej ugotowany. Dobre. No ale dobrze, kombinuj. Jaki jest wzór chemiczny alkoholu etylowego? C2H5OH. Dobrze. A co? Lubimy sobie pociągnąć? Nie specjalnie. Dobra. A ten fioletowy nos to od zakąsek? Proszę pani, ja tu przyjechałam trochę przeziębiony. I co? Będzie nas zarażał? Niech oddycha w stronę kolegi. No to pytanie do ciebie, siwy. Ramzes to imię faraona czy gra karciana? Wydaje mi się, że... Dobrze się zastanów, bo pierwsza odpowiedź się liczy. No więc jestem pewien, że to... Oj, uważaj chłopie, bo już widzę po oczach, że chcesz palnąć jak chory w kubeł. Ale jestem stuprocentowo pewny, że to jest... Co, cwaniaczku? Miałeś ten swój buczek? Miałeś? Odpadasz. Ale pani mnie przeszkadzała, no. A co, może miałam ci pomagać? Poszło won. A ty, Rudy, wygrałeś. Wiele nie zarobiłeś, ale i tak za dużo. A my dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszam na następny teleturniej z cyklu Spuść z wodą głąba. Teleturniej, w którym promujemy wiedzę, kompetencje, refleks. Wszystkie te wartości, które sprawiają, że warto się uczyć. Warto mieć szerokie zainteresowania, warto... Drugą część audycji poświęcimy nieco starszym nagraniom. Za chwilę kolejny rodzynek z podwieczorku przy mikrofonie. Andrzej Rumian, najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Lecz wcześniej piosenka jakże aktualna z repertuaru kabaretu starszych panów Wiesław Michnikowski, Addio Pomidory. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i spowronków, lecz jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej chmur. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Najpierw z kraju. Szerzą się pogłoski o wykryciu milionowych nadużyć kantów i kradzieży w spółdzielniach budowlanych. W związku z tym spółdzielnia Domeczek Jednorodziny nadesłała na moje ręce następujące oświadczenie. Nieprawdą jest, jakoby jedyny dom zbudowany przez naszą spółdzielnię za pieniądze członków należał do naszego prezesa. Prawdą natomiast jest, że powyższy dom należy do cioci naszego towarzysza prezesa. W dalszym ciągu skraju. Dokucza nam ostatnio plaga wilków. Zuchwałe zwierzęta w biały dzień wdarły się do jednego z wydziałów kultury w pewnej wojewódzkiej rady narodowej. Miejscowy aktyw w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa nie stracił głowy. Przeciwnie, jął obrzucać bezczelne drapieżniki panem Tadeuszem, a Mickiewicza w sztywnych okładkach. Niestety zgłodniałe bestie w okamgnieniu skonsumowały 300 egzemplarzy pana Tadeusza, po czym zabrały się do urzędników. To opłakane wydarzenie przypomniało naszym władzom, że gajowi nie posiadają broni, nie wiedzą jak walczyć z plagą wilków. Wydano natychmiast zarządzenie nakazujące gajowym rzucanie się na wilki z zębami. Za zagryzienie wilka basiora gajowy otrzymuje srebrny krzyż zasługi. Za zagryzienie wilczycy sztandar współpracy. Za zagryzienie całego stada wilków trzydniowa przejażdżka statkiem po Wiśle wraz z utrzymaniem. W dalszym ciągu z kraju. Cały powiat wielkomordecki dyskutuje nad niezwykłym wydarzeniem we wsi Głodziki. Oto za stodołą należącą do małorolnego gospodarza Pyćki Michała trysnął w środę strumień srebrzysty prosto w górę. Początkowo myślano, że to woda i chciano źródło zasypać. Dopiero gdy żona Pyćki Genofefa po wypiciu rzekomej wody zalała się, przekonano się, że to spirytus. Pyćko z kłonicą w ręku broni dostępu do źródła, sam jednak nie pije, bo musi czuwać. Dookoła zagrody Pyćki koczuje tłum mieszkańców z okolicznych wsi. Czekają oni z wiadrami w dłoniach na chwilę nieuwagi chciwego Pyćki. Tłum powiększa się z chwili na chwilę, a spirytus tymczasem wsiąka w ziemię. Wiadomości z zagranicy. Indie. Redaktor Jan Kiszka, znany polski grotołaz, wszedł tu do groty Uluhaha w północnych Indiach i przepadł. Na ratunek naszemu bohaterowi pospieszyli bracia Trampkowie, wybitni nasi grotołazi. Weszli do groty Uluhaha i przepadli. Natychmiast wysłano im na pomoc 200-osobową ekspedycję, która weszła do groty Uluhaha i przepadła. Wtedy pospieszył na ratunek oddział straży pożarnej z Gwiździna, orkiestra Dęta, gazownisk Kłobucka, dwa helikoptery z aeroklubu w Łomży, załoga wytwórni torebek damskich z Mszczonowa, zarząd handlu mięsem, kuria biskupia z Płocka i sierżanci rezerwy. Wszyscy oni weszli do groty Uluhaha i przepadli. Na pomoc zaginionym bohaterom pospieszył chór dzieci z Włocławka, związek kynologiczny, wszyscy młodzi patrioci, kobiety, Polki, malarze, akrobaci, dozorcy domowi oraz emeryci. Wszyscy oni chcieli wejść do grotu Uluhaha i zginąć. Na szczęście nie wydano im paszportów zagranicznych. Urzędnik od paszportów, znany polski grotołaz, zginął bowiem w jakiejś innej grocie. Nowy Jork. Amerykańscy uczeni wynaleźli niezawodny aparat do wykrywania nadużyć, fałszerstw i kradzieży. Aparat ten poddawano próbom w laboratorium w stanie Kansas. Onegdaj aparat wyleciał w powietrze w tajemniczych okolicznościach. Po kilkudniowym gorączkowym śledztwie policja amerykańska wykryła sprawcę przestępstwa. Był nim bawiący w USA rzekomo u wuja wysłannik warszawskich sklepów komisowych. Dziękuję. Na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia Hanka Ordonówna. Na pierwszy znak kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się przeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, co one taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu stało. Serce zna, gdy serce drgnie, rozwodni ręk. Trzeci znak, piosenki dźwięk, to się sprawa ten złoty sen. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Na muzyczną pocztę czas przyjdzie za chwilę, ale już teraz prosimy o telefony i maile z zamówieniami 22 i 7 3, klub UKF, @polskiradio.pl. Ale rozpoczniemy od piosenek, jakie pojawią się już w najbliższy piątek po liście przebojów w konkursie Start Nagranie. Będzie między innymi ten zespół. Cześć, nazywamy się The Bimbers. Robert, Michał, Krzysiek i Zuza. Przyjechaliśmy z Łodzi i już wkrótce usłyszycie nas w programie Start Nagranie. Hej, hej, Roger, znowu wpadasz tak z jenacka, tak bezczelnie wpraszasz się. Już nie wiem, co mam robić, wiesz, dobrze, że nie oprę ci się. Na zewnątrz skwar, powietrze rozżarzone, płonę, kiedy zbliżasz się. Już słyszę twój ciężki krok, twój zapach osacza mnie. Ofiara przed drapieżcy skokiem kryje się. Już nie wiem, co mam robić, za stracki twej nie wyrwę się. Ciszę mą cicha, głos naszych myśli jest jak wściekły trzepot, skrzydłać my. Już nie wiem, co mam robić, za stracki twej nie wyrwę się. Bimbers, być może ich wytypuje, jeżeli konkursu Start Nagranie do udziału w audycji Trójka żąda debiutów, ale jeśli Państwo chcą, żeby artyści z pierwszego odcinka mieli szansę pojawić się w półfinałach, to proszę zajrzeć na stronę startnagranie.pl, no i kupić ich piosenkę. Zespół dostanie troszkę pieniędzy, żeby móc działać więcej, no a przy okazji ten, który zarobi najwięcej, pojawi się w półfinałach konkursu Start Nagranie. Również do końca października mogą Państwo zgłaszać swoje własne kandydatury do udziału w konkursie, jeśli oczywiście Państwo grają i śpiewają. Też strona startnagranie.pl, tam regulamin, możliwość zgłoszenia się. No to jeszcze jedna formacja, która będzie w piątek. Witamy serdecznie, jesteśmy James Button Band. Moje imię to Kuba. Kamil. I oczywiście trzeci, drugi Kamil. Przejechaliśmy ze Szczecinka, zapraszamy wszystkich na Start Nagranie, odcinek z James Button Band. Highway. Mm-hmm. James Button Band. Jutrz, najbliższy piątek po 22 w konkursie Start Nagranie. A ja już czekam na odcinek czwarty, bo w nim... Stąd zespół Brodacze Life Act będą w czwartym odcinku konkursu Start Nagranie. Ja czekam na ich występ. No nie ukrywam, że jestem fanem tej formacji właściwie od samego początku, od pierwszego nagrania, jakie kiedykolwiek usłyszałem, a to było mniej więcej przed 2 laty. No i czas na muzyczną pocztę UKF 2027 Trójek, klub UKF Małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry, czy ja mógłbym poprosić o utwór grupy Jethro Tull Pure? Uważam, że to jest jeden z najlepszych utworów tej grupy. To był zespół Jethro Tull. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będą życzenia urodzinowe dla Magdy. Pan Bartek prosi dla niej o piosenkę Cigarettes After Sex Sweet. Nawet pisze nam, ile pani Magda ma lat, ale nie będziemy zdradzać. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Pamiętam, że kiedy kupiłem płytę Cigarettes After Sex, to przez kilka tygodni nie odpuszczałem mojego odtwarzacza. Tak ostatnio miałem za Isaacem Gracie, ale ten popularności tak wielkie jak Cigarettes After Sex niestety jeszcze nie zdobył. Mam wielką, gorącą prośbę. Za nieodparty kobiecy urok i wdzięk, za niepowtarzalne serducho, chciałbym pewnej Helen dedykować Moon River z Śniadania u Tiffany'ego. Da się? Moon River,